bezsenne noce. Normalna rzecz dla milionów, bo cierpisz za milion, czujesz za miliard i nie chcesz wyjść z domu. Ręka, żyletka, jej zimna stal, delikatne ścięgna, cieńsze niż bledka. Zrozum, nie wolno ci tego zrobić, diabeł tylko czeka. Dłoń, jej brzuch, nowe życie, bicie dwóch serc. I nawet jeśli się boisz, to gwarant, że twoje nigdy nie będzie już puste. Kolor burgundu jej usta, wpijam się mocno, całuję zachłannie, bo wszystko przy niej jest tak banalne. Chwilo trwa i nie ma już jutra. Sensu świat zamknięty, w klatce z betonu. Od iskry do zapłonu jest blisko, rozum składa elementy atomu. Rezygnacja, apatia, kubki, szklanki, pigułki na tony. Agresja, frustracja, brudne dusze, chore domy. Jej duma, twoja praca, jedno pragnienie jej imponować. Idziecie razem w kontrze do świata, wiesz, że mówisz nie tylko do Boga. Jej praca, twój podziw, jedna narracja, chociaż dwa logos do końca świata za rękę. Chwilę trwa i niech czas gdzieś leci obok. Rozumni ludzie, otacza nas cyrk pajaców. Ciężka praca w znoju i trudzie, żeby zanieść kaganek światu. Nowe prądy, pomysły, pamiętaj, nie wolno być wstecznym. Niechaj gwiazda wolność błyszczy, sztandar postępu wysoko nieśmy. Jej myśli, moja ciekawość, poznać jej fascynację. Wiedzieć, co sprawia jej radość, tylko co ważne, wiedzieć, że coś na zawsze. Tylko tak można przegrać, jeśli wpuścisz do duszy niepokój. Pamiętaj, miłość jest najważniejsza, nie ma po co zaglądać do mroku. Just